köttünk, bárki szívesen maradt a köztünk, sosem voltunk senki. Bárhová teszem, sosem vagy egyedül, állt a szemeden az idegen, a haverod őt nézd, a kilesik, ha néznek, figyeli, ha nő van, és úgy érzi, közeled menne, észnek az, hogy ezt nem ő írja, mások írják benne, a kapusztas arcok ülnek egy teremben, érnek és égnek a lapok, az idegen szerint én szerelmes vagyok belétek, bennetek hagytátok, sosem voltunk senki. Sosem voltunk senki, mindenhonnan jöttünk, mindenhonnan bárhová teszem, az idegen, mindenhonnan bárhová, idegen, bárhová teszem. Köszi. Az az érdekes, hogy bár elég sokan vagytok itt a teremben, azért nem tűnik olyan soknak, mint hogy amennyi ember kínlekedt. Ez tök érdekes. Kurva sokan voltak kint, és kurva idegesek voltak. Az egyik be is szólt nekem. Már mondtam neki azt, hogy nem tetszik a izé, hogy nem tudsz bejutni, akkor holnap telefonálj be a rádióba, és mondd be. És akkor be volt baszva a csávó, és mondta, hogy ilyen laza vagy, meg minden, tudod. Lányok meg a fiú WC-be jár. Helyesen vagyok, jó? Nagyon sok itt benne a basszus, be fog ez itt búgni. Felébredtem, kettőt láttam a tükörképemet, a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként hatkor keltem, a padlót mostam, az ételt mentem és eltanultam az összes dumát, és láttam rajtad az egyenruhád és vártam. Rád vártam, tudod, minden függ, valamitől, minden függ, valamitől, tudod, hogy minden függ. A fehér blúzok, a boros kólák, a vodka csúzok, a kövér lányok kényeztettek, sosem láttam nálam szemben. Vártam, rád vártam, hogy álmodj rólam, ahogy én is rólad. Álmodj rólam, ahogy én is rólad. Álmodj rólam, úgy, ahogy én is mindenki függ. Valamitől, mindenki függ. Valamitől, tudod, hogy mindenki. Köszönjük szépen, mindenki függ. Jó. Következő dalunk címe az, hogy Rock and Roll 2000. Na jó, már. Nem fáj, hogy a kietek még a tél, nem fáj, én nem itt döntem fel. is senki, engem is senki, engem is senkit nem ismer. Mostantól nincs hozzám között, önállam messzebből jövök. Nem számít rólam, mit hiszel, itt elok sosem mintem el. Téged néztek magammal, meglátod, jobb lesz azonnal. Rádnézek a szemed, véreres, kiszúl a kábítószeres. Új elő is elmondom, mi van, sávonként állítom magam. Ez bennem mindig kopható, bőből, mindig új rádió. Mindenütt jó, te leszel a legjobb. Mindenütt jó, te leszel a legjobb. Mindenütt jó, de messze a legjobb, mindenütt jó. Most egy olyan dal következik, amelyen nagyon sok felszólító mondat van. Senki ne vegye magára. Inkább a verset közd, és ne a rossz híredet. A városban egyedül én vagyok veled, és nézlek, ahogyan a sárban mászol, és látom, hogy neked is csak a fagolyók nőnek a szemeid helyén, ugye te se veszel észre más. Csak ami eléd táncol, és ordít, vagy csak azt kiabál, aki fél. Te magadon neves, te csendesebb legyél, azt kiabál, aki fél. Tudod, én játszom veled, de az én nevem nem él. Lőd ki magad, és figyeld a csendet, és hallgass. Figyeld, hogy mellé beszél, aki mindent akar, az a kis élet, amit te szépnek hiszel. Nekem annyit se él, mint a WC papír. Mit értekelne, ha kitörne valami háború a magam részéről? Inkább a seggem féltenném, hiszen a lelkem köszöni szépen, jól van. Valami mély dolog fenekén írja a versét, az első, hogy a fejébe szólnak a hangok, meg a teste, ami olyan, hogy egyből rímel rá a lelke, és helyetted ordít. Hogy te ne kiabálj, mert csak az kiabál, aki fél. Tudod, te magadon neves, te csendesebb legél, az kiabál, aki fél. Tudod, én játszom veled, de az én nevem nem ér. Lőd ki magad, figyeld a csendet, hallgass, és írjad a verset. Addig érjed, amíg azt nem mondják, nem rossz. De ezt már írtad. És vesz ki a vál, aki fél. És vesz ki a vál, aki fél. És vesz ki a vál. Tudod, az egyetlen út, ami valahova vezet, ez a hosszú vörös, amin éppen gyalogolok. Voltak idők, amikor ezt éreztem. Ez plusz lesz a vesztem, és a végén belefukok. Egyedül a téren álmodik a nyomor. Pénz az nincs. A város is üres, és mégis ez ezer színesebb, mint a képeken. Én élvezem. Ki a bál, aki fél. Az ki a bál, aki Nem sokat locsogok, a kérdőjel című dalon következik. Igen, egy rajzfilmben élek együtt veled, látom a fejed felett a kérdőjelet. Nem értem, miért nem vagy boldog, hiszen itt mindent lehet, ide az anyád elől is elrejtheted a fejed felől a kérdőjelet. Szeretnélek mondani, amit én még nem tudok, akkor azt mondd meg, hogy miért mindig a szimpatikusabb állatok, a vesztesek, olyanok a kár, hogy gyalogok a klubban a préri farka, csak illukat itt a kanyomban, mégis mindig újra próbálja, jobb lesz minden, nekem elhiheted. Leesik az állat, kinyílik a szemed, és észreveszed a fejed felett a kérdőjelet. Látod a fejed felett a kérdőjelet. A fejed felett van saját kérdőjelet. Rajtad, de nem látok belém, ma egy univerzális gondolkodóval élek, aki folyton boldogabb akar lenni, s látod, hogy nem érti meg, hogy ez nem ilyen egyszerű, nem így működik, folytattál még tovább is, van, de félbeszakít, és azt mondja, hogy az az élet szerint annyira egyszerű, hogy az már fáj. Mégis érdekes, láthattam én is, hát persze, hogy láthattál, csak akkor ne legyél már ilyen mélységesen felületes. Mondd meg, milyen legyek, mikor egy rajzfilmben élek együtt veled. Csak veled, és ott van a fejed felett a kérdőjelet. Neked is ott van a fejed felett a kérdőjelet. A fejed felett van saját kérdőjelet. Van saját kérdőjelet. Lassan vége lesz, és te itt maradsz. Lassan vége lesz, és te itt maradsz. Lassan vége lesz, és te itt maradsz. Ezzel egybekötöttünk egy dalt, ami ugyanúgy kezdődik, ahogy ez a szám befejeződött. Az pedig úgy volt, hogy lassan vége lesz, és te itt maradsz. Lassan vége lesz, és te itt maradsz velem a világ végén, a folyóparton állunk. Ha bámészkodni jöttél hozzánk, én most megmondom, hogy nincs esélyed nálunk. Mi újra kezdjük, igen, együtt, és elintézünk mindent, a villanykörte holdat, és felém szól egy hang, hogy érj hozzám. Egy bolond voltam mindig, mégis megtaláltam, elintéztem mindent. És táncolj, és ugrálj, és üvölts, vagy csinálj bármit, csak lássam rajtad, hogy élsz. Ha el is rontunk mindent, mi újra kezdjük, és megint együtt. Tudod, minden, amit hittem, a szerte széjjel szállt, és itt vagy a villanykörte holdon, és felém szól a hangod, és azt mondja, érj hozzád.